ikulu ni mahali patakatifu. Ikulu ni mahali patakatifu. Mimi sikuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kuja kugeuza kuwa pango la walanguzi. Yes, surprise. We are here for revolution. Mr. President, welcome to White House. Thank you. Thank you. Yeah. Mindo Roman Katoliki mwenye asili ya Kiyahudi mpare wa milimani salamu ya kikwetu rewedi. Wewe mkweru wa Chalinze ambaye huta msahau Mnyakyusa. Aliwafundisha Monduli siasa aliyekula kiapo kwa gano jipya la Korinto. Sio msabato mwenye siasa za kubato. Kama zito. Mwenye wito apokalipto haso za kandika toto. Mtaka ndoto kama Kristo shujaa kamrisho mtoto. Jasiri kama Mandela busara kama Nyerere. Aliyejificha mapangoni ni siri ya utango kale. Tusindanganye kwa uchawi. Kutumia ndulele. Vita vya maji maji nipe kakinje kitile. Hatutaki siasa za kale. Squeezes na wai kubale. Na papolo wakazi watu watandale kwa mtogole. Asante show menike chulu so kisa na nyota mshale. Najua mbi so busare la nomba mali itawale. Ikulu yako ina samani zeje falme za kiarabu. Chajabu hawa isamini na inapoteza sawabu. Taifa lili kutabiri tangu enzu kwa waziri. JK wapili utakuja ongoza hiseri kari. Herye zilio kote kaki na mama wa Galilaya. Na utafuta kombozi wa famiche po bila haya. Viongozi wetu ni mafia na ma beautiful style. Nikuwa na ndoto hizi la baro ajani inspire. Wanga nisi ni swahili mta wanga na rami pipi. Bado wanafuzi ni swahili wali mchaleta. Morogoro na Tanga pipi. Bado Dodoma. Bado Kigoma. Bado maisha bora kwa Tanzania ni wanyawa mnisomia manesi. Bado wa polisi. Bado ajira kwa vijana na maendeleo kwa kina mama watoto. Bado kina mama. Bado inafamika ulipewa nchi angali mecha chafuka. Uongoze hii familia kubwa ya kizazi cha nyoka. Na ukakubali kubeba huu msalaba wa ukombozi. Jikatando changamoto zisi kutoe machozi. Nisoka hao kampeni zako za mwaka 2005. Lichoma na jua nkingojo pite ni mfunge mkono. Safi alipangwa saa moja kisho kapita saa saba. Kiana spesi za mwanae shule ni kafuzwa ada. Leo mna nyumba mna mashamba mna viwanja mna kiwanda. Mina saga na rumba na mshahara wango jepanga. Yule safi maisha magumu ah. Mogo peni Mungu mkisema is not fair. Mnataka mlifunge pingu. Gerezani kesi za nyongi cheki zinapigwa tarehe. Jamhuri zapata mkondo Ebola wangu wasamehe. Wasaliti kama Iskarioti mbele Yesu Mnazareti. Osakamenti ya ekarisi bado waitaki torati. Harakati ndo jadi chogopea jwa ni chape mjeledi. Adi yudi alikuwa shahidi kwa vinanda na vinu. Elimu yetu bati nasibu kama mikopo ya resi. Kimbilio radio feli ni walimu na polisi. Wamefisadi tenda rada ndegi ya raisi. Magari ya jeshi wote mateja sasa skepa kanubuma. Wanapata lama za jubo kumonga bendi profesa. Mtunza pesa bengi kuku mbepe pasote ya lidesa. Au nataka 2010 mapinduzi ya wele beri. Yeji utajiri ni mbuga milima na zwa Victoria. Piga vite ujingo maskini na HIV keri. Askofu kuzala incha tusaki zweli muduni. Migomo ya choki kune tupia jito la tatu. Sete ipaka ruta shobo waki wakili kisutu. Unasi zali kalmauti. Inasema torati rest in peace. Shusha bendere pepe nusu mlingoti. Mungeni hawa ijadili bajeti ya mlala hoi. Mtu hapeshi kwa mkate bali neno sio jivai. Na kama timu yako ilioko madarakani. Na mchunguze kwa makini anelia sana msibali. Walimu sili kwa hini mdakuba la setu kipi. Bado Kitihani sija hiye kakunye tena. Na chingwa ya nambela kipi. Bado Sabora. Bado Kutwara. Bado maisha bora kwa Tanzania ni wenyewe mlitwa mbio machinga. Bado wakulima. Bado ajira kwa vijana na maendeleo kwa kina mama wazee. Bado vyuo vikuu. Bado ujo wakati wakuwa uwa malvino. Angalao mapinduzi kama masio maksimo. Usiangeke kumtafta Roma. Hakimu wa geto. Kwenye sauti ya mamlaka. Ilo mfikisha mromo keko. Bada kukemia ufisadi. Na sera za karamagi. Na aliofula jasho letu kwenye migodi ya buzwagi. Masuia vipi ongezeko la windi la ukeke tajo. Wakati ngariba ndo jiwani wakata kwenye kijiji. Neiza duai ongera unipimo kimwa. Tanzania na sitwa mketu simpige kibao tumwinye hapa na gundua. Ayatulmu na kitalaza neze kana lisha lipo kati ya nasoma madrasa. Usio muda kujadili kesi za manji na mengi. Ayo ya Mungu wege itari jadili mambo ya msingi. Jisha lpojita mtabiri tanga niko tevi kofu. Bajo kwanza pente koto batizo maji marema. Machozi alitoka Tegera watoto wapati haki. Wengi wamekimbia shule batirige ule vifezi. Wanosomecho kwa mtaji wa chapati na ufugu wa samaki. Wabunge wa wamekana na jita wanarakati. Rudi kwenu kama sise luguzo wana taluma. Zaramu wamegoma soma silmali wanamcheza. kucheza ngoma na lia kiwa kizinge huko anocheka nyobunga lonunua kura bibi kwa kumonga doti ya kitenge hata masali kuchagua kwa kura nyingi za upendo kiamini mtetezi waje wa jimbo la donyo sambo wambie what's going on jane maya kwa wala mtera onyeshe na mikataro utawala mbwedo wa kiwira eshi lote kwenda tarima wakua na njamba dala na alioteke siamba gala Mr. President, haya maskara sina mano toke wewe chokiti umoja